ağlamaktan, gördüğüme sormaktan. Dön gel bir tanem, dön gel. Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan. Dön gel bir tanem, dön gel. Ayrılanlar kavuştu. Dön gel bir tanem, dön gel. Dön gel bir tanem, dön gel.